Je kunt het niet meer voorstellen, maar hele generaties groeien ermee op. De gedachte dat elk moment de bom zou kunnen vallen. Ja, en over die impact daarvan gaat de tentoonstelling Als de Russen Komen. We praten erover onder andere met acteur Serge-Henri Valken en historicus Maarten van Rossum. Eerst naar het voetbal, naar Arno Vermeulen, Atletico Madrid, Juventus. Dat zou een heel misschien wel saai steekspel worden. Maar Arno, er is nu al meer gebeurd dan in de hele eerste helft vorig gisteren. Nu ga je overdrijven, ja, maar okay. Het begin is niet onaardig. Het is wel bekend dat Atletico Madrid dat over het algemeen vanuit de verdediging speelt. Wel eens als verrassing in een wedstrijd de eerste kwartier probeert te stormen. Om dan alsnog terug te gaan op eigen helft. En dat is eigenlijk wel wat er nu gebeurt inderdaad. Bij een hoekschop, wat een hele zwakke hoekschop is van Thomas, de middenveld. Die hem niet eens voor de goal krijgt. Dat kan ook nog in de Champions League. En achter het doel schiet. Maar dat geeft wel aan het begin van Atletico Madrid. Ze buiten meteen uit het feit dat ze Costa terug hebben. Diego Costa. Een paar keer al een lange bal gezien. Die hij doorkopt en daarmee Griezmann aan het werk zet. Dat is gewoon een gevaarlijk duo. En vooral Costa dus in de lucht. Griezmann met zijn slimheid. Het is ook wel mooi in deze wedstrijd. Twee prachtige nummers. 7. Antoine Griezmann bij Atletico. En natuurlijk CR Cristiano Ronaldo bij Juventus. Dat zijn meteen wel de sterren van deze teams die vandaag misschien wel het verschil kunnen gaan betekenen. Wie is de favoriet voor jou, Arno? Ben ik benieuwd. Ja, Juventus is wel favoriet in deze wedstrijd. Ja, dat is wel het geval, omdat ze zo sterk zijn in Italië. Met Ronaldo dat extra hebben. Maar ook met Dybala een speler hebben met heel veel kwaliteiten. Achterin hebben ze uitermate veel routine. Dat weten we. Bonucci, Chiellini gaat niet altijd goed. Want de sleet zit er soms een beetje op. Hoewel bij Bonucci kijk ik altijd 3 keer naar zijn leeftijd. Er staat er 31. Dan denk ik van vervalst hij zijn paspoort elk jaar of zo. Want die draait er al zo lang mee. Maar 31 is natuurlijk nog. Ja, dat is dan niet stokoud. Chiellini is 34. Dat begint wel een beetje aan te tellen. Dat zou misschien volgend jaar Matthijs de Ligt gaan spelen. Hoewel hij nog wel blijft bij Juventus. Maar daar zou wel wat verjonging kunnen plaatsvinden. Maar het is nog wel te doen, 34 en 31. Dan kun je nog wel mee. En dat blijkt ook in Italië, Napoli op enorme afstand. En de rest van de competitie, Roma en zo. Dat figureert in vergelijking met dit Juventus. Dat misschien nog wel sterker is in de eigen competitie dan de afgelopen jaren. Nu trouwens alweer Griezmann. Griezmann handig. Griezmann weg. Een tackle van achteren die hij ontwijkt. Dan heeft hij naast zich Diego Costa. Probeert hij die bal daar te spelen. Maar die wordt aangeraakt door iemand van Juventus. En daardoor makkelijk te pakken door Chesney. Nou, inderdaad. Het is geen onaardig begin. 5 minuten gespeeld. Atletico Madrid tegen Juventus. Het is nog 0-0. Gaan we naar Schalke 04. Manchester City, die andere wedstrijd. En die Houtkamp is zijn die eerste 5 minuten net zo spannend als daar in Madrid. Nou nee, want er is maar één ploeg die voetbalt. Dat is Manchester City. Die hebben nu een hoekschop vanaf de rechterkant. Niet goed genomen, wordt makkelijk weggewerkt. Maar het staat 0-0 overigens. Manchester City is al de hele tijd in de aanval. Nu komt er een tweede corner. 1 hele grote kans gehad. Een prachtige ingestudeerde vrije trap. Kwam via David Silva op het hoofd van Aguero terecht. En keeper Veerman, Ralf Veerman, 30 jaar, 1,95 meter lang. Kon de bal onder de lat wegtikken. Op de bank zit Leroy Sané. Hij speelt nu en verdient nu zijn geld bij Manchester City. Maar begon zijn carrière ooit bij Schalke 04. En baalt dus wel een beetje dat hij niet tegen zijn oude club kan voetballen. De hoekschop heeft volgens nog niks opgeleverd. Maar wordt meteen weer opgevangen door Sterling. In dit geval voor Manchester City. Speelt de bal even breed. En dan is het rondkijken door Gundogan. Die dus weer in Duitsland is. De Duitser zelf. Kwam ooit vanuit Duitsland naar Engeland. En nu heeft Schalke zomaar de bal over kunnen nemen. En aan de linkerkant is het Mark Oet die de bal voor het doel probeert te geven. Maar ja, eigenlijk is Oet de spits. Hij is eenzame spits, want ze spelen met 5 man achterin. Daarvoor een blok van 4. En dan die Oet eenzaam vooraan. Manchester City sterker. Schalke heeft nog geen doelpunt tegengekregen deze wedstrijd. Maar dat zal niet lang meer duren. 0-0. Een nieuwe periode van spanning breekt aan. Met de wereldheerschappij als inzet. De Koude Oorlog. Winston Churchill noemde in zijn beroemde speech uit 1946 de nieuwe grens tussen Oost en West een ijzeren gordijn en waarschuwt voor het communistische gevaar. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Ja, het is een stukje uit de 3D-audiotour, zo heet dat tegenwoordig, van de nieuwe tentoonstelling over de Koude Oorlog, getiteld Als de Russen Komen. En die is vanaf komende vrijdag te zien in het Nationaal Militair Museum. We gaan het erover hebben met drie gasten. Monique Brinks van het museum en acteur, verzamelaar, fotograaf en nog veel meer, denk ik, Serge-Henri Valken. En historicus Maarten van Rossum, die is aan de lijn. Welkom allemaal. Monique, een tentoonstelling maken over de Koude Oorlog. Is dat een beetje te doen? Het is wel een klus natuurlijk. Ja. Het is een lang tijdperk. We hebben ook goed moeten kijken van wat doen we vooral niet. Want als je alles wil gaan doen, dan heb je aan het hele museum bijna nog niet genoeg. Nee. We zijn er een jaar mee bezig geweest en we hebben het idee dat het goed gelukt is om het op een goede degelijke, maar ook spannende manier weer te geven hoe die periode was. Ja, want tegenwoordig is het niet alleen je moet een verhaal vertellen. Hè? Dat is tegenwoordig een museumbeleving. Je moet erin opgaan, je moet naar zo'n 3D-audiotour bij helpen. Wat zijn dan dingen waar je heel blij mee bent dat het gelukt is om die naar Soesterberg te krijgen? Nou, we hebben in de tentoonstelling, moet je voorstellen, is een ruimte van ongeveer 25 bij 30 meter. Daar staat een Chieftain tank. Er staat gewoon een tank in die ruimte. En dat is die loop, als je eraan komt, die staat op jou gericht. En dat is een enorm ding in urban camo. Dus dat zijn soort blokjes eigenlijk. En normaal is het groen en dan viel het weg in een bossige omgeving. Deze tank die reed in West-Berlijn en in een stadsomgeving. Dus die had een andere camo uitvoering. En dat is geweldig dat er zo'n groot ding staat die je dus ook in die periode daar heeft gereden. Maar er zijn heel veel dingen. Ook een beeld uit Polen van Lenin. Die dus ook aan zijn schouder een gat heeft, omdat na de val van het communisme mensen dat ding weg wilden uit het straatbeeld. Ja, dat zijn echt grote iconische dingen die een verhaal vertellen. Dus dat geeft die beleving of historische sensatie geeft het een naam. Maar je kan je echt voorstellen hoe dat er toen heeft uitgezien en ook hoe het voelde. Ja, waarom wilde je het eigenlijk nu? Het is natuurlijk voor een museum een heel mooi bruggetje. 1949 was de oprichting van de NAVO. 1989 de val van de muur. We zijn nu 2019, dus reken maar uit. Dat zijn altijd fijne haakjes om het aan op te hangen. Maar gaandeweg kwamen we er eigenlijk ook wel achter van het houdt niet op, of het hield niet op na 1989. Je kan zeggen dat er een soort van interbellum was en dat we ergens... Zo werd het wel genoemd, hè? Het einde van de Koude Oorlog toen die muur neerging. Klopt, maar toen konden we nog niet weten wat er daarna zou gebeuren. Heel veel mensen hebben het nu weer over de nieuwe Koude Oorlog. Ja. Of dat je een voortzetting... maar in ieder geval, we zitten wel weer in een periode die weer een stuk spannender is dan... Het opzeggen van dat verdrag door Trump. Ja, klopt. En de reactie van de Russen. Ja. En er is eigenlijk ook na die hele periode van conventionele wapens en nucleaire wapens die kenmerkend waren voor de Koude Oorlog, zijn daar is er een derde wapen eigenlijk bijgekomen. De cyberoorlog. En de hackers en de trollen en de nepnieuws. Misschien komen we daar zo meteen nog aan toe. Nog even terug naar de tentoonstelling. Want die heet Als de Russen Komen. Was iedereen daar meteen blij mee? Nee. We hadden eerst eigenlijk een soort werktitel, De Koude Oorlog in Nederland. En Als de Russen Komen is natuurlijk wel een gevleugelde term. We hebben een... Hoe ging het ook weer? Het verhaal, je kan ze beter raketten in je achtertuin dan een Rus in je keuken? In je keuken, ja precies. Ja, en Als de Russen Komen, dat was natuurlijk een realistische dreiging voor heel veel mensen. Nou, als je dat vertaalt in het Engels, dan kun je kiezen voor When the Russians Come en If the Russians Come. Gevoelsmatig is When eigenlijk een betere vertaling van die term van toen. En we hadden een paar bruiklenen staan van een museum uit Moskou. Echt mooi, er zat wel een mooi ding bij. Zoals? En een wrakstuk van de U2. De U2 was een vliegtuig waar een Amerikaanse spion, Gary Powers, in zat. Mm-hmm. Werd door de Sovjet-Unie uit de lucht geschoten. Hij overleefde die val, werd gevangen genomen. En werd na een tijdje ook weer vrijgelaten, waardoor die in de Verenigde Staten toch wel met wantrouwende ogen werd bekeken. Want dan had je het eigenlijk niet goed gedaan als spion. En een wrakstuk van dat vliegtuig, dat hadden wij eigenlijk als bruikleen gewild. Totdat dus het museum de titel zag van die tentoonstelling. Ja, zij kennen die term niet en ze vonden dat toch wel wat provocerend. Dus de relaties zijn goed gebleven, gelukkig. Maar ze hebben voor deze keer hebben ze toch vriendelijk bedankt. En we gaan daarna weer in alle vrede verder. Maar voor deze is die bruikleen in ieder geval niet gelukt. Nou, met iemand anders is het wel gelukt. Die zit hier ook aan tafel. De acteur, fotograaf en wat nog meer. Serge beetje valk, zullen we maar zeggen. Want Henri, dat vooral voor de Vlamingen. Ja. En de Franstaligen. Ja, ja. Sorry. Ja, oei. Maar hoe kom je dan bij hem terecht? Nou ja, het zal zo. Er zijn, he, al, ieder object uit de tentoonstelling heeft een mooi verhaal. En bij Serge Henri was het eigenlijk vrij duidelijk. Er stond een heel mooie reportage in de Volkskrant. Mm-hmm. Dat lazen wij. En daar zeiden we van. Er bleek dus ook uit dat hij een collectie met Sovjet-relieken heeft. Mm-hmm. Waarvan we dachten, ja, daar moeten we iets mee doen. Dat is te mooi. Althans, het leest als te mooi om niks mee te doen. En in het echt was het eigenlijk nog mooier. Kijk eens, nou, ik zei zojuist al, had het over het muziekdoosje, lieten we al eventjes horen. Dat ging min of meer per ongeluk. Nou ja, doe maar aan. Dat komen we weer helemaal terug in die tijd. Nostalgie, hè? Ja. Dan hoor je de nationale hymne van de Sovjet-Unie. Dat is helemaal en geen broed volks niet. Van de Sputnik. Kijk, dat was de Sputnik. Kijk. Ja. Van waar? Jouw fascinatie voor dit soort dingen? Twee dingen. Ja, ik kan het niet stopzetten, dus hij gaat gewoon door. Dus de Russen zijn aanwezig. Wat wou ik zeggen? Kijk, ik kom uit een rood nest. En het begon dus op 1 mei dat ik met mijn vader dus door de straten van Brussel liep. En de internationale zong achter die rode vlaggen en zo. Dus dat was al mijn eerste kennismaking met het socialisme toen. Daarna kwam de Expo 58. En wereldtentoonstelling in Brussel. Toen waren jullie allemaal nog niet geboren. Nee. En daar stond een paviljoen van Rusland. En dat vond ik geweldig. Zo'n kolos, een vierkant blok. Een architectuur waar ik van hou. En die ging die trappen omhoog. En het eerste. Als je kwam binnen, het eerste wat je zag, daar hing dus de Sputnik. Die een jaar daarvoor onder maan. Dus dat was een behoorlijke indruk op mij. En aan de achterkant van het paviljoen was een groot mozaïek met allemaal, weet je, de heldendaden van de Russen, waar ik zo van hou. Tractoren, het gaat ons goed. En we maken muziek en we dansen. Maar ondertussen, weet ik nou inmiddels ook al veel meer. Ja, ja en uiteindelijk, je verzamelt van alles. Ja. Wat heb jij ter beschikking gesteld? Dit moet je zien of was dat dit willen we hebben? Hoe lag de verhouding? Het was behoorlijk dit willen we hebben. En er werd van alles gefotografeerd, kreeg ik foto's van en dit en dit en dit. Uiteindelijk ging er iets niet door. Gelukkig een vloerkleed uit de DDR. Dus ik dacht van shit, dat gaat ook weer weg. Dat deed wel pijn, hè? Dat deed wel een beetje pijn. Ja, want mijn huis is dan in balans. En dan is ineens daar een poster weg, weet je. Dus dan moet je iets anders hangen. En dat kleurt niet meer. Dus ik moet nu tot eind... Tot en met 1 september. Tot en met 1 september word ik op een andere manier wakker nu. Ja. Maar wat viel je meteen op toen je daar ging kijken in het museum waar Serge woont? Nou, de veelheid. Het is inderdaad echt een feestje om daar al die spullen te zien. En wij hebben gekozen eigenlijk voor alle spullen die te maken hebben met die Sputnik en met Yuri Gagarin. Mm-hmm. Een pop-up boek voor kinderen over Yuri Gagarin. En een klokje met de Sputnik. Ja, een wekker ook met Yuri Gagarin. Die roze ook. Ja, nou, die was nieuw. Mm-hmm. Althans voor ons. Maar dit is echt... Nee, het hele verhaal van de ruimterace aan de hand van dit soort... Maar de dingen die daar liggen... Ja, die hebben ze niet meegenomen. Nee, sigaretten, een sigarettenpakje. Een pakje sigaretten, dus met Laika erop. Het hondje dus, wat de ruimte in ging, eerst hondje dus in de ruimte ook, toch? Ongeopende sigarettenpakjes waar nog niet op staat dat je ervan doodgaat. Het hondje is wel doodgegaan, maar goed. Ja. Niet door roken. Mooi ontwerp, zei je? Niet door roken. Nou, dat weet je niet. Door rook, misschien ander rook. Wat heb ik nog bij me? Ik heb een horloge bij me waar de twee eerste hondjes op staan die in 1951 in een raket de lucht in zijn geschoten. Dat zijn Chigan en Dechik in 1951. Ja, wat heb ik nog mee? Ik had het zilver moeten poetsen, maar goed, dat is een theehouder. Met een Sputnik erop. Wat heb ik hier? Een scheermesje. Dus die werd op een stuk verkocht. En hier staat ook de Sputnik op. Ja. Ik hou van dingen die met het volk te maken hebben. Ik hoef geen dingen in goud. En gewoon het volkse. Daar hou ik van. En de affiches, de manier waarop ze dingen ontwerpen. De posters. Ze zijn zo mooi. Dat is zo goed gedaan. Zo slim gedaan. Met veel rood en veel Eureka en dat soort dingen. Dus ja. Ja, dat heb ik. We gaan even naar het voetballen toe. Naar Andy Houtkamp. Sorry. Die kijkt. Nee, een tikje afgerond verhaal, dachten we. Maar we kunnen even gaan luisteren naar Andy ook. Want die heeft vast wat te vertellen bij Schalke 04 Manchester City, Andy. Helaas. Het is 1-0 nee, geworden voor... Niet over jou, hè? Oké. Manchester City is op 1-0 gekomen. Maar de VAR is nog even aan het kijken. Want er werd een minuutje daarvoor een overtreding gemaakt. Zo leek het op Mark Oet. Het is Aguero die scoort na een enorme blunder van Veerman. De keeper van Schalke. Maar er wordt nu nog even gewacht op de VAR. Ja, die hebben we ook hier in de Champions League voor het eerst. En we hebben zelfs een uitgebreide beschrijving gekregen vanuit UEFA. Die voor gebruikt gaat worden. Bij doelpunten, bij incidents in de penalty area, bij rode kaarten of mistaken identity. Er wordt nog steeds gesproken over of het wel of geen overtreding was voorafgaand aan dat doelpunt. Nog steeds. En hij is maar aan het praten. Carlos Del Cerro, de Spaanse scheidsrechter, met Alejandro Hernandez. En nog steeds, hij zit te wachten nu op het antwoord. En het doelpunt wordt gegeven. Het is 1-0 voor Manchester City. Doelpuntenmaker Aguero. En Arno Vermeulen kijkt naar die andere wedstrijd. Atletico Madrid tegen Juventus. Daar staat het dan wel 0-0 in Madrid. Maar het is toch opener dan ik verwacht had. Het is wel net zo hard. Het is echt af en toe van klitsklats klanderen. Er staan nogal wat mannetjes putters in het veld natuurlijk. Maar toch wel een aantal dingen gebeurd. Ik zal ze even proberen op rij te zetten. Met een goede vrije trap van Cristiano Ronaldo. Na 8 minuten echt van 30 meter. De bal onder de lat. Maar ja, Oblak is een van de beste keepers in de wereld. En tikte die bal over zijn doel. Die echt hard met veel effect was ingeschoten. Daarna kregen we een gele kaart voor Diego Costa. Die daardoor niet mag spelen in de return. Is geschorst. Terwijl trouwens nu bijna Juventus door de verdediging van Atletico sluipt. Dat wordt net opgelost. En we hebben een overtreding gezien op diezelfde Costa. Die er toch vandoor leek te gaan door Alexandro. En die kreeg weer geen geel. Dat was opvallend. En Costa was daar erg boos over. En ze is het een opgewonden wedstrijd sowieso. Een kopbal van Bonucci. Ook dat was gevaarlijk. Uit een corner kopte hij eigenlijk bijna vrij namens Juventus in. Maar over het doel. En nog een afstandsschot van Thomas. Nou, dat zijn 5 op winnen. De momenten in een kwartier. En wat ik al zei, dat is meer dan de sceptici vandaag verwachten. En het lijkt er niet op dat ze echt op 0-0 gaan spelen. Atletico speelt natuurlijk thuis, dus moet eigenlijk wel winnen. Aan de andere kant een 0-0 doe je in Turijn ook misschien nog wel goede zaken. Dat er niet veel doelpunten zullen vallen, dat lijkt op zichzelf wel duidelijk. Griezmann nu met de voorzet, die wordt daar weggehaald. Nog even deze laatste aanval meenemen, want Atletico blijft al rondom de 16 meter aan de bal. Nu helemaal naar de linkerflank, naar Felipe Luis. Kan die dan de bal voor de goal krijgen? Dat probeert hij wel. Tweede paal, wordt hij ingekopt en dan van dichtbij? Nee, wordt hij net op tijd weggehaald voordat Koken kan schieten. Diego Costa nog wat ruzie maakt in de 16 meter. Die bal nog niet weg met Griezmann. Nu wordt hij weer weggehaald. Weer Griezmann. Toch even een bombardement van aanvallen van Atletico. Met nu weer die bal naar Juan Fran. Juventus teruggedrongen in de eigen 16 meter. Nu een overstapje. Koken, Griezmann. Griezmann en dan uiteindelijk Chesney. Gevaarlijke momenten van Atletico Madrid in de 20e minuut. Het is 0-0, het is spannend, het is heel aardig in deze Champions League wedstrijd. Ja, hier aan tafel hebben we het over de nieuwe tentoonstelling in het Nationaal Militair Museum. Die komende vrijdag open gaat als de Russen komen. Iemand die al een voorproefje heeft mogen zien is Maarten van Rossum. Maarten, goedenavond. Dag. Ja, een van die voorwerpen in de tentoonstelling die jij al hebt mogen zien is een bijzondere stafkaart. Wat is het voor kaart? Nou, het is een kaart waarschijnlijk van een Poolse stafexercitie, hoe een aanval op West-Europa uitgevoerd zou worden. Oké. Okay. En die eindigde in Nederland. En wat daarbij vooral opvalt is dat ze al van plan zijn klaarblijkelijk om 4 nucleaire wapens te gebruiken. Op Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Maar merkwaardig genoeg ook op Zwolle, wat je niet direct verwacht zou hebben natuurlijk. Nee, laten we de plaat... De geringe strategische betekenis van Zwolle. Ja. Volgens mij een stafexercitie. Maar je kunt er wel uit opmaken dat het gebruik van nucleaire wapens in feite tot de normale gang van zaken klaarblijkelijk behoorde. Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Ik weet helemaal niet of de Polen, die hadden volgens mij geen eigen zeggenschap over nucleaire wapens. Oké, daar waren de Russen dan voor nodig. Die kaart, hoe ziet dat er dan uit? Dan zie ik gewoon Nederland getekend en dan een groot rood kruis. Je ziet enorme pijlen en dan zie je bij die plekken waar er naar atoombommen moesten komen, zie je een soort rood bommetje staan. Het is op zichzelf, het is een enorme kaart overigens. Ja, het is heel instructief. Behalve in de zin dat je de indruk krijgt dat de NATO eigenlijk geen tegenspel zou bieden en dat de Polen eigenlijk in één ruk door zouden lopen naar Scheveningen, wat mij niet zo waarschijnlijk toe lijkt. Kijk eens, die hele tentoonstelling natuurlijk, als die heet Als de Russen Komen. De Russen zijn nooit van plan geweest om te komen naar West-Europa. Daar ben ik vast van overtuigd. Waarom niet? Wat zegt u? Waarom waren ze dat niet van plan? Nou, omdat de risico's daarbij veel te groot zouden zijn natuurlijk. En dat zij in feite toch in allerlei opzichten de zwakkere partij zouden zijn, zeker op de lange termijn. Dat is ook de reden dat wat jullie er straks zeiden, dat er door sommigen wordt gesproken van een nieuwe koude oorlog. Dat een beetje onzin is, omdat natuurlijk de strategische situatie in de wereld grondig veranderd is. Kijk, de Sovjet-Unie heeft in feite zijn hele cordon sanitair in Oost- en Centraal-Europa verloren. China is een veel belangrijker en sterkere wereldmacht geworden dan Rusland op dit moment is. Rusland is een reus op leme voet. Het is wel een heel groot land, maar het is ook in allerlei opzichten een heel zwak land. En nou ja, vandaar misschien die hekkerij, want daarmee kunnen ze dan tenminste nog enige narigheid zaaien bij de tegenstander. Maar nogmaals, de situatie van dit moment is een fundamenteel andere dan die van tijdens de Koude Oorlog. En hij had dus nooit kunnen ontbranden en die kaart, die kunnen dus eigenlijk nogmaals, ook niet serieus nemen. Het is een exercitie, maar je moet er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als het ooit daadwerkelijk mis zou zijn gegaan. En je weet, dingen die mis kunnen gaan, gaan vaak mis. Al moet je zeggen, in dit geval is het niet misgegaan. Ja, is het een mooie tentoonstelling? Nou, ik trof hem in aanbouw. Dus ik heb die kaart uitgebreid bekeken voor een documentairetje voor RTV Utrecht. En wat ik zelf het aardigste vond, ja, het woord aardig is misschien niet zo op zijn plaats, is een model van Fat Man. De tweede atoombom, dus de atoombom die op 9 augustus 1945 op Nagasaki is gegooid. Dat is wel een indrukwekkend ding, vond ik. Gek genoeg vond ik dat heel wat indrukwekkender dan die Chieftain tank. Ten meer omdat de Chieftain nou bepaald niet een top tank was. Wel een hele grote tank, een hele zware tank, maar ook niet zo'n beste tank. Nee, maar dat weten wij niet, hè? Nee, daar hebben wij weinig kennis van. Maar voor zover er tankdeskundigen zijn, kunnen ze je verzekeren dat de Chieftain nou niet bepaald een toptank was. Oké, Maarten, dankjewel voor jouw bijdrage. Maarten van Rossum was dat. We kunnen ook nog even luisteren naar muziek. Want de Koude Oorlog heeft veel ellende gebracht. Maar eigenlijk toch ook wel veel moois. Luister maar. Ja, achter volgens Sting, Elton John en de Stones. Je bent Nathalie van Gilbert Bécaud vergeten. Ja, ik heb het gelukkig niet gemaakt, maar nu schrijf ik het heel laf af. Serge, welke was de mooiste? Over de muur kan je natuurlijk ook nog... Er zijn genoeg, ja. Iconisch nummer eigenlijk, toch? Ja, absoluut. Te horen ook in de tentoonstelling. Ja, zeker. Het leuke is zelfs, we hebben een segment van de Berlijnse muur hebben ook in de tentoonstelling staan. Uh-huh. En op de muur kun je dan het liedje Over de Muur horen. Okay. Dus dat zit daar, ja. En ook The Russians bijvoorbeeld, wat mijn favoriet. Ja, er zitten stukjes van die muziek hebben we door de hele audio tour, de hele Sonic Journey doorheen gevlochten eigenlijk. Ook zelf gecomponeerde muziek zit erin. Maar inderdaad ook een aantal iconische nummers die echt niet mochten ontbreken. Nee. Ja. Michel Kreek bij ons aan tafel, de assistent bondscoach van de Oranje Vrouwen. Je hebt twee zoons, heb ik me laten vertellen. Ja. Zou dit iets zijn om met hun te gaan bezoeken? Misschien wel. Ik weet niet of ze zelf zouden geïnteresseerd zouden zijn. Maar als ik dit zo hoor, dan begint het wel dat je het wekt wel nieuwsgierigheid. En in hoeverre weten zij iets van die Koude Oorlog? Ik denk niet veel. Nee. Niet meer opgegroeid natuurlijk. Of niet te bellen waar we nu midden... Volgens mij is het op school ook niet, behandeld. En wat misschien nog wel leuk is om te vertellen, is dat één ding wat heel erg centraal staat door die hele periode heen, is natuurlijk de dienstplicht. Heel veel mannen die dienstplichtig waren, hebben dus ook in die tijd hun dienst vervuld. Dus er zullen heel veel dingen zijn die voormalig dienstplichtig ook herkennen. En omdat ze in Zeedorf hebben gezeten of op een andere manier. Maar er zit dus ook in die zin heel veel herkenning in. En jullie plek, hè? Soesterberg, is natuurlijk eigenlijk ook een soort van Koude Oorlog plek. Absoluut. Ja, we hebben daar het 32e Squadron van de Amerikanen gehad. En het was in feite het hart van de Koude Oorlog in Nederland, in ieder geval, zou je in die zin kunnen zeggen. Dus dat komt ook zeker terug. Ik wil even naar Arno Vermeulen, als het kan. Want volgens mij is er het een en ander aan de hand bij die wedstrijd Atletico tegen Juve. Arno, vertel. Ja, het is de vraag of het een penalty is. Maar het lijkt alsof de bal net buiten zal gaan. Diego Costa is ontsnapt. Die krijgt dan visite van De Silio, de rechtsback van Juventus. Die tikt hem aan in de loop, zeg maar. Dat je nauwelijks ziet wat er gebeurt. Valt trouwens ook zelf. Daarna valt Costa. Het is lastig te zien, maar natuurlijk hebben we hier ook videoref. En de bal gaat net buiten de 16 meter. Daar is dan begin van de overtreding geweest. Daarna ging natuurlijk Costa uiteindelijk wel vallen in de 16 meter. Ja, dat doe je dan. Dat is slim. Costa is heel slim. Je hoeft je niets te leren. Maar uiteindelijk gaat hij er net buiten. Dus geen penalty. Maar dat wil niet zeggen dat het niet gevaarlijk is. Want die vrije trap wordt genomen daar. En die komt van Griezmann. Griezmann schiet ineens op het doel. Eigenlijk totaal onverwacht. Maar die wordt door het 16 uiteindelijk toch verwerkt. Dus de mogelijkheid in dit geval voor Atletico Madrid. Het blijft nog steeds 0-0 in Madrid. Al dus Arno Vermeulen. De tentoonstelling, Monique, vrijdag wordt die geopend. Ja. Door? Door minister Ank Bijleveld. Kijk. Ja. En dan te zien tot 1 september, Serge, dan kan jij weer over al je spullen beschikken. Ja, misschien hangen er al wat nieuwe. En wat hangt er nu dan op die plek? Er hangt nu een poster. Meer een zeefdruk met heel veel kleuren. Maar het past niet bij de rest. Nee, en binnenkort weer naar een oude Sovjet-staat toe? Ja, ja. Want daar hou je van, hè? Ja, ja. Ik kijk vooral foto's reisje, ook van jou. Okay. Prachtig. Dankjewel. Waar ga je heen? Ik ga nu naar Belgrado. En misschien dan door naar het paleis van Ceausescu in Roemenië. Ja. Dus die heb ik nog niet gezien. Genoeg megalomane dingen te zien waar jij van houdt. Hè? Waar ik van hou, ja. Serge Henri Valken, dankjewel. Monique Brinks ook, hartelijk dank voor het Nationaal Militair Museum. Nee, bedankt. NPO Radio 1. Is het 2:30? Hier is Freddy van Tijn met de hoofdpunten van het nieuws. Het ministerie van Defensie erkent aansprakelijkheid voor de dood van een marechaussee na de eindoefening van zijn basisopleiding. Kelvin Bosman van 20 raakte in 2016 tijdens de oefening onwel en overleed later aan de gevolgen van hitteletsel. Er was, blijkt, bij het opleidingscentrum van de marechaussee te weinig veiligheidsbewustzijn en te weinig kennis over hitteletsel. De Tweede Kamer is bezorgd over de gevolgen voor Aruba, Bonaire en Curaçao van de escalerende crisis in Venezuela. Het kabinet moet van de Kamer alles op alles zetten om te voorkomen dat het Koninkrijk wordt betrokken bij een militair conflict. De partijen vinden dat Nederland moet benadrukken dat er humanitaire hulp wordt verleend. De marechaussee heeft 5 leden van 1 gezin opgepakt dat Syriërs naar Nederland smokkelde. Die Syriërs reisden met identiteitsbewijzen van het gezin. Wat de afkomst is van het gezin wil de marechaussee niet zeggen. En meer arrestaties worden niet uitgesloten. En in Queensland, in Australië, worden emojis toegestaan op de nummerborden van auto's. Bijvoorbeeld een smiley. In Nederland worden kentekens toegewezen. Australiërs konden al zelf de cijfers en de letters kiezen en de kleur van het nummerbord. Langs de lijn en omstreken. Ja, zometeen hier aan tafel Michel Kreek over het vrouwenvoetbal, waar hij assistentsbondscoach is. Maar eerst de actuele stand op de velden. Schalke 04, Manchester City, Andy Houtkamp. Nog altijd 1-0 voor Manchester City in Gelsenkirchen. Dus nu een vrije trap voor Kevin de Bruyne. En die kan dat goed. De bal ligt 1,25 meter van het doel van de keeper. Daar komt die bal. En met heel veel moeite is het Ralf Veerman die de bal kan stoppen. Maar Manchester City veel en veel sterker dan Schalke 04. Dat 1 mogelijkheidje heeft gehad via Mark Oet met een schot van ver. Maar nu ook weer meteen balbezit voor Manchester City. De tegenstoot. Kijken of dat iets oplevert. Nee, want goed werk achterin. overwinning bij Schalke 04 zorgt ervoor dat Schalke in de aanval kan gaan met Mark Oet, die de bal naar buiten speelt op Caliguri. Die schiet hem al hard en dan via een Manchester City verdediger, via Otamendi, gaat de bal over de achterlijn en er wordt gevraagd om een penalty dat het hens zou zijn geweest. Ik ben benieuwd wat er wordt gegeven. Even kijken in de herhaling. Gaat die bal? Ja, dat is hens. Dat is absoluut hens. Dat moet een penalty voor Schalke zijn. Het schot is hard van Caliguri. En die bal gaat tegen een arm aan. En dat moet een penalty zijn. Dat kan niet anders. Want die arm is van het lichaam af. En weer is de scheidsrechter Carlos Del Cerro Grande in overleg met Alejandro Hernandez. En dan wordt er besloten, geven een penalty of niet. Het schot is dus van Caliguri. De bal komt tegen de arm van Otamendi. En dat, ja, dit kan haast niet anders. Er wordt nog overlegd. Sané is erbij. De andere Sané, dit is een Senegalees. Salif Sané. En het wachten is eigenlijk op die scheidsrechter wat hij gaat doen. Domenico Tedesco, de Italiaanse trainercoach van Schalke, weet het zeker dat het een penalty moet zijn. Maar er wordt nog steeds overlegd. Wat duurt dat toch allemaal lang bij die mannen. Dit is echt overduidelijk, want de arm is van het lichaam vandaan. Dat geeft Tedesco ook aan. Hij zegt, ja, daar hoef je toch niet zo lang over te twijfelen. En Pep Guardiola, overigens, je mag geen politieke uitingen hebben. Maar hij staat met een geel lintje ter ondersteuning van de Catalaanse vrijheidsstrijd. Staat hij langs de lijn. Dus dat vind ik ook wel opvallend. Nog altijd is er overleg tussen de scheidsrechter en Bruma loopt tegen hem te zeuren. En de scheidsrechter zegt, joh, hou op, ik kan mijn man niet verstaan die bij de VAR zit. En een zenuwachtige Pep Guardiola. Nee, hij geeft hem niet. Hij geeft hem niet. Of toch? Nou, er wordt... Nu worden de beide aanvoerders bij hem gehaald. En dat is... dan moet de keeper komen, Veerman. En de andere aanvoerder is David Silva, de Spanjaard. Nou, die kan makkelijk in dezelfde taal praten. En nu wordt er overlegd. Ik heb geen idee waar het over gaat. Maar er wordt gesproken. En nog een keer gesproken. Zou ze geen beeld hebben, Andy, of zo? Ik heb geen idee. Maar hij heeft nu... De VAR doet het niet of zoiets. Het is heel raar, hè, dit? Ja, nou, dan moet hij even bij ons in de studio komen kijken. Dan kan hij in één keer zien dat het een absolute penalty is. Want dat lijkt me toch... Ja, nu geeft hij aan. Er is naar het scherm gekeken. En nee, oh ja, Mondlaag zegt hij tegen Silva. Ja, penalty. Wat een rare toestand. Wat een rare toestand is dit. He. Penalty, ja, natuurlijk. Penalty, dat kon ook gewoon niet anders. Het was zo overduidelijk een hensbal. En waarom daarom dan zo lang moet worden gewacht voordat die penalty wordt gegeven? Nu zegt Otamendi, joh, ik heb mijn handen tegen mijn lichaam. Nou, dan heeft hij wel hele brede armen. En dat heeft hij ook wel, met heel veel tattoos erop. Maar die rechterarm van Otamendi was echt rechts van hem toen de bal daar tegen aangeschoten werd. En volkomen terecht een penalty gegeven. En dat had ook niet anders gekund. Maar er wordt nu nog altijd gediscussieerd rond die scheidsrechter. Bernardo erbij, Otamendi erbij, Silva. En hele uitleg wordt er gegeven door de scheidsrechter. En ze zijn het er absoluut niet mee eens. Maar die penalty staat dus gewoon. We zitten al in de 37e minuut. En dan moet die penalty nog genomen gaan worden. Waar gaat het gesprek toch allemaal over? Jongens, hou op. Het is voetbal. Er is een gele kaart gegeven. In de melee heb ik niet... Ik denk dat het aan Otamendi zelf is. Vanwege Hens. En nu zegt de scheidsrechter tegen Fernandinho, jongens, rustig aan, rustig aan. Nou, in ieder geval klaar staat. En die heeft lang moeten wachten, een Algerijn. Bentaleb. Die moet de penalty gaan nemen. Overigens, die gele kaart voor Otamendi betekent wel dat hij de volgende wedstrijd mist. Op 12 maart de return in Manchester. Nou, eindelijk. Bentaleb staat klaar. Hij mag de penalty gaan nemen voor Schalke 04. Het staat nog 0-1. En komt hier de 1-1. Publiek houdt de adem in. Bentaleb met links gaat hij schieten. Keeper Ederson op de lijn. En daar komt de penalty. En die zit. Het is 1-1. En die Houtkamp over een heel lang moment van de penalty, wel of geen penalty. En het werd er dus één. En dus een gelijke stand. Arno, Atletico Madrid, Juve, daar ook gelijk, maar geen doelpunten. Nee, zoals verwacht gewoon nog 0-0. Ja, en nog geen vervelende VAR-momenten die al die tijd opslokken. Er wordt gevoetbald. Er wordt nog steeds echt wel aardige voetbal. Het is ietsje rommeliger. Er is nog steeds sprake van veel fysiek. Ronaldo wordt ongelooflijk hard aangepakt als hij de bal heeft. Dan zit Godin er meteen bovenop. Of Jiménez. Die kunnen er allebei wat van. Die Uruguayanen achterin. Zelf deelt hij ook af en toe wat uit. Want hij wil wel in de wedstrijd blijven. We hebben een schot gezien van Dybala van afstand. Wat wel aardig was. Maar ploegen zijn niet in staat om echt veel dichter bij het doel te komen. Dan die schoten van afstand. En dan die vrije trappen. Daar ontbreekt het aan creativiteit misschien wel. Of je kunt ook zeggen dat die verdedigingen gewoon fantastisch zijn. Dat wisten we van tevoren ook wel. We zijn de beste verdedigers van de wereld op het veld. Het staat dus gewoon 0-0. We spelen 37 minuten. Het is het wachten op die eerste goal. Als die komt, dan wordt de wedstrijd opengebroken. Maar dat zou wel eens heel lang kunnen duren. Ja, Michel Kreek zit dus bij ons aan tafel. Michel, zometeen gaan we even luisteren over wat jij allemaal hebt gepresteerd met wat mooie oude fragmenten. Maar ik ben toch zo benieuwd hoe jij hiernaar keek. Want we hebben minutenlang gekeken naar een scheidsrechter. Wat denk jij dat er aan de hand was bij die wedstrijd? Volgens mij was er problemen met de communicatie tussen de VAR en de scheidsrechter, zoals ik het kon inschatten. Vandaar dat hij die twee aanvoerders naar zich toe riep. Dat denk ik, ja. Maar het duurt veel te lang. Ja, dat is niet goed, hè? Nee. Het is goed dat ze proberen het spel eerlijker te maken, absoluut. Maar ik denk wel dat er veel sneller tot een beslissing gekomen moet worden. En was het een geheide penalty volgens jou? Voor mij niet, want hij had zijn hand proberen die weg te halen, dacht ik ook. Ik dacht dat hij onderweg was om juist de bal proberen te ontwijken. Dus volgens mij ging de hand niet naar de bal toe. En dat is volgens mij het criterium. Als dat het criterium was, dan is het inderdaad geen penalty. Je werd wel gegeven. Dus is het nog steeds interpretatie. Ja. En dat volgens mij is de VAR daar niet voor bedoeld. Volgens mij is het alleen maar bedoeld voor de dingen die heel sec binnen of buitenspel. Ja, precies, buitenspel, wel of niet. Dat zijn dingen die kan je gewoon heel abstract kan je die waarnemen. En interpretatie, dan hou je toch nog steeds de discussie. Ja, anders zouden we zeggen van ja, je kan heel makkelijk wel of niet waarnemen dat hij zijn arm raakt. Ja, goed, maar dan zou de regel moeten zijn: bal op de arm is hensbal en is een overtreding. Ja. Goed, mooi dat je er bent. En we kennen je natuurlijk toch vooral als oud voetballer. Luister even mee. Michel Kreek werd 48 jaar geleden geboren in de Jordaan. Hij doorliep de jeugdopleiding bij Ajax en haalde ondertussen zijn VWO-diploma. Ik speelde in de A1 in mijn examenjaar. En als ik een keer vrij moest hebben om te leren, dan kreeg ik dat ook. En het ging vrij makkelijk eigenlijk. Op het veld werd hij gezien als een betrouwbare speler en was hij begin jaren 90 belangrijk voor het Ajax van Louis van Gaal. Van Schip dan met de bal in de richting. Tweede bal, daar is de kans, 1-0 voor Ajax! Daar is hij al! Daar is hij al! Is het Kreek? Met Ajax won hij in 1992 de UEFA Cup. Wel Petrovic, Ajax nu de UEFA Cup geeft om af te fluiten. En de vreugdedanser is voor bij Van Gaal, bij Van der Leyen. Daarna trok hij naar de Serie A, waar hij kennis maakte met de Italiaanse keuken. Iedereen zit aan tafel van een uur of 8 tot een uur of 11. En het is hartstikke leuk. Als speler van Padova en Perugia trapte hij ook nog wel eens een balletje binnen. Que l'Hollandese ex-Ajax, Kreek. Verder speelde Kreek bij Vitesse, AEK Athene en Willem II. Maar er is maar één plek waar hij zich het allerlekkerst voelt. Dit is Amsterdam, Michel. Hier kom jij vandaan. Ja. Wat is hier nou zo leuk aan? Wat is nou zo leuk aan dit Amsterdam? Hier voel ik me thuis. Ja? Ja. Dit is hem. Ja. En dan gaat er helemaal bij stralen als je meekijkt via nporadio1.nl/live. Dan kun je dat helemaal mooi zien. Michel Kreek dus. Hoe is het om dit weer terug te horen? Ja, hartstikke leuk. Je bent niet veranderd, hè? Nou, ik hoor wel een heel jong jongetje daar. Ja, maar nog steeds dat platte, dat Amsterdamse zit er nog in. Ja, dat gaat er niet uit ook, denk ik. Nee. En nog steeds lang aan tafel? Zoals bij de Italianen? Met de Italiaanse gewoonte overgenomen. Je neemt sommige gewoontes, die neem je wel mee. En door de periode Italië ben je ook wel meer gaan leren te genieten van bepaalde dingen. En zeker het tafelen of het natafelen, gezellig met elkaar aan tafel zitten. Ja, dat heb ik wel meegenomen uit Italië. Ja, word je nog vaak herinnerd aan de tijd dat je voetbalde? Nou, ik kom nog wel regelmatig, vooral in Padova. En ja, daar de mensen leven daarvoor voor het voetbal natuurlijk. En geen groot. Waar spelen ze nu? Serie B? Serie B. Ja? En eigenlijk toen ik daar wegging, toen waren we gedegradeerd. En al die jaren zijn ze nooit meer teruggekomen. Dus die jaren Serie A, dat wordt alleen maar groter en groter. En ik heb toen in de beslissingswedstrijd om in de Serie A te blijven het eerste jaar, toen schoot ik daar de beslissende penalty schoot ik binnen. Dus ja, de status de herinnering wordt alleen maar groter en mooier hoe langer het duurt. Je bent grote naam daar. Nou ja, het is een kleine naam. Stad, maar ja. Een bekende naam, ja. Dat is standbeeld. Nee, dat nog niet. Dat komt nog misschien. Nou ja. Nou, tegenwoordig ben je actief als coach. Je begon bij de jeugd bij Ajax. Inmiddels assistenttrainer van Sarina Wiegman bij de Oranje Vrouwen. Even het verhaal, hoe ben je daar terechtgekomen? Ja, heel simpel. Ik werd gebeld door de KNVB. Dat is eigenlijk de hele simpele versie. Ja, maar wat zat ervoor? Daarvoor? Daarvoor zat... Eigenlijk. We gaan even ondertussen, als jij het verhaal even opdiept, naar Andy Houtkamp. Ja, weer een penalty. En nu echt heel duidelijk te zien hoor. Het is een overtreding van Fernandinho op Sané in het strafschopgebied. En bij een vrije trap. En er wordt niet getwijfeld door de scheidsrechter. Hij geeft meteen een penalty. En nu hoeven we niet lang te wachten. Ook een gele kaart voor Fernandinho. En dan gaan we kijken of die man Nabil Bentaleb zijn tweede doelpunt van de dag kan maken. Als hij de penalty weer durft te nemen. Hij deed het de eerste keer goed. En dan zou het toch wel heel verrassend 2-1 voor Schalke worden. Want laten we wel zijn, Manchester City was veel sterker. Het is weer Bentaleb overigens die klaarstaat. En City was veel sterker dan Schalke 0-4. Maar in een paar minuten tijd, 2 penalties, kan die wedstrijd dus helemaal doen omkeren. De scheidsrechter, oh, weer even overleg met de VAR. Kijken wat, ja, niks aan de hand verder. Hè? Nou, dit duurde niet heel lang, maar 30 seconden. En dus kan de penalty genomen gaan worden. En Tedesco, de trainer, staat te kijken. Terwijl de keeper Ederson op de lijn wordt gezet door scheidsrechter Del Cerro. En de aanloop wordt genomen door die nummer 10, Nabil Bentaleb. En hij kan Schalke op 2-1 schieten. Even nog wat mensen uit... het strafschopgebied halen door de scheidsrechter. Het duurt lang voordat Bentaleb hem mag nemen. Daar komt hij dan en hij schiet hem perfect binnen, zegt. Wat een schitterende penalty. En dan is het 2-1 voor Schalke in de laatste minuut voor rust. Ja, Michel Kreek hier aan tafel. We waren bij het verhaal dat jij gebeld werd door de KNVB. En daarvoor was je met Frank de Boer natuurlijk was je van plan naar Crystal Palace te gaan. Ja. Maar dat ging het laatste moment niet door. Nee, de leiding van Crystal Palace die wilde niet te veel Nederlanders in de staf hebben. Dus ik kreeg op het laatst horen dat het voor mij niet doorging. Maar goed, dan zit je even te balen. Ja, dat was zeker even een baalmomentje. Maar goed, drie kwart jaar ervoor dus op non-actief bij Inter gezeten. Het moment dat ik het horen kreeg, waren eigenlijk alle banen alweer bezet. Dus dreigt ook weer een nieuw jaar zonder op het veld te staan aan te komen. Tot ik gebeld werd door de KNVB. En dat kwam eigenlijk als een complete verrassing, omdat... ik had er nog nooit nagedacht eigenlijk over vrouwenvoetbal. Nee, want dat betekent ook je overstap van de mannen te coachen naar de vrouwen. En was dat een ding in je hoofd? Ja, zeker. Maar er zaten natuurlijk ook heel veel positieve punten. Ik had natuurlijk ook, net als heel veel Nederlanders, het EK in Nederland had ik gezien. Mm-hmm. Dat bracht heel veel enthousiasme en heel veel... ja, puurheid eigenlijk. Als je het net ook weer ziet, de beelden, het gezeik bij de scheidsrechters. Het proberen te beïnvloeden van scheidsrechters voor beslissingen in je voordeel uit te laten komen. Dat is bij de meiden is dat ondenkbaar. Ja. De acceptatie en de beleving van het spel is eigenlijk veel puurder. Ja, wat minder zeiken tegen de scheidsrechter. De scheidsrechter die beslist en dan is het accepteren en weer doorgaan. Dus, en heb je het er ook met je jongens over gehad? Nou, we hebben het thuis er wel over gehad. Maar ik denk ook dat het succes van die meiden Europese kampioen worden... ik denk voor zoveel Nederlanders een hele positieve, positieve beleving heeft gebracht voor iedereen. En ook de jongens die hadden iets van, oh, leuk in eerste instantie. Dus dat succes dat... dat is natuurlijk de grootste motivator om een sport door te ontwikkelen. Ja, wat is jouw rol bij het team? Ik ben assistent. Ja, en wat doet een assistent? Samen met Arjan Feuring. Mm-hmm. Dat betekent dat je de bondscoach zo goed mogelijk ondersteunt. Oké, en de praktisch? Dat je de tegenstanders analyseert. Okay. Dat je strijdplan maakt. Dat je daarover discussieert. En uiteindelijk het team zo goed mogelijk het veld op... probeer te krijgen. En dan tijdens de wedstrijden zit ik op de tribune om eigenlijk een breder beeld te hebben. Dus niet op de bank, maar hoog in de nok? Hoger heb je wat beter overzicht. Ja. En dan door het middel van de communicatie met elkaar in verbinding staan en ja, zo goed mogelijk de wedstrijd begeleiden. Dat ken ik van het hockey, waar dat al heel lang gebeurt, hè? Oortje in, boven. Ja. Maar dat zie ik nog niet bij de Champions League bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat ook via een assistent en een assistent aan de gang is. En dat jij doet dan die analyse van die tegenstanders. Is dat ook de reden waarom ze hier bij jou zijn uitgekomen? Ben je daar goed in? Is dat jouw ding? Nou, dat is wel denk ik een van mijn kwaliteiten. Is Frank de Boer gehoord van, joh, die kreeg meer hem? Nee, ik doe maar. Ik weet niet gek, hoe dat verhaal is gekomen. Ja. Maar Arjan is natuurlijk ook iemand die al jarenlang in het vrouwenvoetbal zit. Heel veel kennis heeft. Veel weet van tegenstanders. Maar ja, ook met de ervaring die ik heb opgedaan als professioneel voetballer. Denk ik dat een extra toevoeging is aan de staf. En dan hebben ze die hamvraag natuurlijk altijd. Is het echt anders? Is het een omschakeling? Je hebt jongens bij Ajax, wat zei je? Jonge jongens heb jij getraind. Ja, maar het is een blijf voetbal. En natuurlijk zijn er verschillen. Maar het spel is hetzelfde. Het spel is hetzelfde. Maar moet je die meiden, of moet je die vrouwen, zo moet ik natuurlijk gewoon zeggen, ja, moet je die anders benaderen? Is dat een ander, vergt dat een andere benadering dan die kerels van internationale? Ik denk dat het, als je het een verschil kan noemen, dat de toon bij de vrouwen belangrijker is dan bij de mannen, hoe je een boodschap overbrengt. En ze hebben ook meer behoefte aan het plan. Ze willen graag het plan weten. Daar zijn ze ook heel erg bereid om dat uit te voeren. Zijn ze minder eigenwijs? Ze zijn volgzamer. Ik weet niet of dat negatief klinkt. Maar nee, ze zijn meer bereid om zich aan het tactische plan te houden. Als ze maar weten wat het doel is en hoe dat eruit ziet. Dus ze willen heel graag concreet horen en zien hoe het eruit moet komen te zien. En gechargeerd gezegd, hè, een kerel kan je zeggen, je moet gewoon die rechterkant bespreken en die voorzitter geven. Even heel simpel gezegd. En verder maakt het hem niet uit wat dan het onderdeel is. Of in wat voor deel? Je kan het, hoe moet je dat zeggen? Laat ik zeggen dat we bij de vrouwen ook de relatie tussen staf, coach en speler heel belangrijk is. Waarbij de mannen eigenlijk die relatie van ondergeschikt belang is. Als er maar resultaat wordt gehaald eigenlijk, kort gezegd. Is het bij de vrouwen, is dat onderdeel wel van wezenlijk belang. Had je dat voor mezelf ook? Dat het je eigenlijk niet zilver uitmaakte wie er op de bank zat? Nou, uiteindelijk was de trainer die je opstelde was een goede trainer. En degene wie je niet opstelde, de slechte trainer. Die vond je niet zo goed. Je hebt ook een tijd, je hebt het verteld erover, 3 maanden bij Internationale in Italië. Ook als coach, assistentcoach met Frank de Boer, die kant op geweest. Het was niet een mooie tijd, want in 3 maanden werden jullie ontslagen. Maar dat lag eigenlijk niet aan jullie, maar meer aan de interne stammenstrijd. Zo kunnen we het eigenlijk wel samenvatten. Ja, goed, uiteindelijk ben je als technische staf ben je verantwoordelijk voor de resultaten. En bij een onrustige club als Inter wordt er direct geëist. Mm-hmm. En op het moment dat je dat niet haalt, dan weet je dat de messen geslepen worden. Ja. En ik las ook dat je er in deze periode het meest hebt geleerd als coach. Nou ja, in die 3 maanden zoveel hectiek en zoveel politieke spelletjes en druk van de media, muitende spelers. Wat je in die 3 maanden allemaal meemaakt, ja, dat maak je bij een normale doorsneeclub maak je dat waarschijnlijk in geen 2-3 jaar mee. Heb je overwogen om er een boek over te schrijven? Want dit is natuurlijk wel een inkijkje in die Italiaanse voetbal. Nou ja, dan wordt het wel 3 maanden wordt het een dun boekje, denk ik. Ja, als ik dit soort verhalen hoor, dan denk ik, nou, zit wel. Elke dag gebeurde wel wat en moest je brandjes blussen. Ja. En helaas heeft het maar heel kort geduurd. Ja. Heb je een van de dingen die je daar hebt opgedaan al moeten gebruiken bij de vrouwen? Nee. Is dat echt zo saai? Nee, het is helemaal niet saai, maar je zit in een hele andere flow. We zijn de afgelopen 1,5 jaar zijn we bezig met de kwalificatie voor het WK. Ja. En zo en zo ben je niet dagelijks met elkaar bezig. Je hebt de interlandperiodes waarin je 10 dagen intensief met elkaar bezig bent. Waar je dan altijd twee wedstrijden hebt. Maar je zit in een hele andere dynamiek, positieve dynamiek. Waarin de speelsters allemaal eigenlijk met een positieve insteek naar Zeist komen. En ja, bij Inter waren van de 26 waren er gewoon... ja, wie niet bij de eerste elf zaten, die waren gewoon bezig om er alles aan te doen om de trainer het zo zuur mogelijk te maken. Bizar. Deze zomer is het zover. Het WK in Frankrijk. Als Europees kampioen gaat Nederland daarheen. Volop gevolgd. Natuurlijk door heel wat land. Want dat mogen we wel zeggen. Naar die kijkcijfers. 7 miljoen geloof ik. En die finale destijds. Is dat ook echt iets waar je dan al bijna dagelijks mee bezig bent? Dat WK dat eraan komt? Nou, niet dagelijks. Maar je merkt wel dat het steeds meer begint te leven. We zijn in januari zijn we naar Zuid-Afrika gegaan. Daar hebben we eigenlijk, ja, daar hebben we echt een start gemaakt van de weg naar Frankrijk die gaat nu beginnen. Waarin je als staf met het team bezig bent van oké, wat zijn onze kernwaarden? Hoe willen we ons presenteren? Hoe willen we ons voorbereiden op dat WK? En ja, dat was eigenlijk wel een hele mooie stek en een hele mooie locatie om daar eigenlijk van start te gaan. Omdat je... Het team gaat eigenlijk jaarlijks gaan ze naar La Manga in Spanje. Dat is ook hartstikke mooi. Maar ja, Zuid-Afrika, Kaapstad, dat geeft wel iets extra's om eigenlijk daar... met een boost te beginnen. Ja, de start of het in gang te hebben gezet. Nou, je zei het al, je analyseert de tegenstanders. Dus je hebt vast al gekeken naar Canada, Nieuw-Zeeland en Cameroen. Of nog niet. Nee? We gaan zondag vertrekken we naar Portugal voor de Alcarve Cup. Ja. Daar spelen we tegen, in de pool tegen Spanje en Polen. Dus de eerste focus die lag nu op Spanje. Maar in Algarve komt ook Canada komt op het toernooi. Dus daar gaan we, die gaan we twee keer live aan het werk zien. Dus dat wordt de eerste kennismaking eigenlijk met de groepstegenstander. Ja. Er wordt natuurlijk best wel wat verwacht van die groep van jou. Is dat realistisch? Nou... om te verwachten dat je zomaar even wereldkampioen wordt. Nou, dat wordt misschien niet, dat is misschien te veel, maar... Dat is zwaar overdreven. Iedereen gaat er al helemaal vanuit, bijvoorbeeld, dat je door die groep heen komt. Ja. Moet het ook eigenlijk. Als je kijkt naar de namen, dan word je geacht om inderdaad zeker die pool door te komen. Maar goed, we hebben ook gezegd, we focussen ons gewoon op de eerste wedstrijd en... Stap voor stap. Stap voor stap. En kijk, we zijn als zevende land zijn we geplaatst op het WK. Dus nou ja, dat betekent dus ook dat er 6 landen boven je staan eigenlijk qua ranking. Die ook heel veel kwaliteit hebben. We gaan het zien. We hebben er zin in deze zomer. Het WK voor vrouwen met Michel Kreek. Niet op de bank, maar hoogste tribune. Dank u wel dat je hier was. Ja, zometeen na 10 en nog meer langs de lijn omstreken. Een van de bekendste boswachters van ons land komt langs. Arjan Posma. Ondertussen zeg ik nog even dat Schalke Manchester City rustig is bij 2-1. En Atletico Madrid Juve, daar staat het 0-0. Zo dan meer, de tweede helft. En langs de lijn en omstreken. NPO Radio 1. Nieuwsweekend, elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Met Peter de Bie. Zo'n eenbenige skier, ik heb daar zo'n bewondering voor. En Mieke van der Wij. Het is een moderne variant van hem na ons de zondvloed, hè? Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. Dat wisten we niet, dat hebben we niet geweten. Mm. Maar dat kun je niet maken als je dat nou wel weet. De Politieke Week met Kees Boonman. Echt een definitieve oplossing zal er wel niet komen, maar ik ga het er verder niet over hebben. En niet te vergeten, de boekenrubriek. Het is ook heel spannend, maar het is ook heel heftig. Nieuwsweekend, zaterdagochtend van 9:30 tot 11:00. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Zeg eens eerlijk, denk jij nu aan groentepotjes of aan wijnflessen? Dat laatste? Sta jij vaak bij de glasbak om je leeggedronken glaswerk weg te gooien? Ga de uitdaging met jezelf eens aan en doe mee met Ik Pas. Zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor €4. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch.